NPO Radio 1. 7 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Burgemeester Marcouch heeft een Koranverbranding in Arnhem verboden. Pegida-voorman Edwin Wagensveld wil zaterdag bij een betoging een Koran verbranden, net als in januari. Toen leidde dat tot een confrontatie met tegendemonstranten, waarbij meerdere agenten en Wagensveld zelf licht gewond raakten. Marcouch zegt dat hij de veiligheid zaterdag niet kan garanderen en dat er ook een terroristische dreiging rond de Pegida-betoging is. Hij heeft daarom de hele betoging verboden. Wagensveld is daar kwaad over en zegt dat hij toch in Arnhem gaat demonstreren. De Nederlandse justitie heeft Duitsland destijds gewaarschuwd voor de komst van Benno L. De zwemleraar werd in 2010 veroordeeld voor seksueel misbruik van tientallen kinderen. Na zijn straf vestigde hij zich in 2015 onder een andere naam in Duitsland. De Duitse politie is toen op de hoogte gebracht van zijn komst. Toch kon hij daar doorgaan met het misbruik. Afgelopen mei werd Benno L. veroordeeld voor kindermisbruik en het maken van kinderporno in Duitsland. Hij kreeg 9 jaar cel en is inmiddels in hoger beroep gegaan. De Spaanse politie heeft invallen gedaan bij de Spaanse Voetbalbond in een onderzoek naar corruptie, fraude en witwassen. Er zijn zeker 6 mensen aangehouden. Er wordt onder meer onderzocht of de bond miljoenen ontving van Saoedi-Arabië om daar elk jaar de Spaanse Supercup te spelen. De taaleisen voor medewerkers in de kinderopvang worden minder streng dan de bedoeling was, heeft demissionair minister Van Gennep besloten. De nieuwe taaleisen gaan op 1 januari in. De kinderopvang is bang dat die datum te vroeg komt, omdat medewerkers onvoldoende Nederlands spreken en er nu al grote personeelstekorten zijn. Het weer vanavond en vannacht in het noorden kans op wat motregen. In de rest van het land blijft het droog. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Dan is het 10 graden aan zee tot 14 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Ongelukken veroorzaken nog veel vertraging, onder andere op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Haarlem-Zuid is de linker rijstrook dicht en de vertraging vanaf Bad Hoeverdorp 20 minuten. En ook een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij Spijkenisse. Daar is de afrit voorlopig dicht. Vanaf Rozenburg Centrum is het oponthoud een kwartier. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken, want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Nu op NPO Start. De nieuwe docu-serie van Human. Staal. Het was de trots van de IJmond. Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal, nu op NPO Start. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Kom van 22 tot 30 maart naar de actiedagen van Buursner voor de beste deals. Kijk op buursner.nl met UE. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bij Jumbo hebben we het grootste en lekkerste paasassortiment ooit. Bijvoorbeeld onze kies en mix. Pâté, filet américain, ook de vega variant. En alle salades 2 voor 4,50. En Remia sauzen nu 1 plus 1 gratis. Zo komt Pasen helemaal voor elkaar. En dat voor die prijs. Jumbo. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. NTR. Onze gast is een singer-songwriter die naast de muziek ook nog werkte in de jeugdzorg. Stedentrip is zijn eerste Nederlandstalige album. Hij verrijkt ons met titels als Geen Zin, Gratis Yoga en Bang Dat Het Fout Gaat. Liedjes als een rauw portret van het leven in de moderne stad. Hier is Mark Lotterman. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makinga. Een mede-Rotterdammer in de building, Mark Lotterman. Ja. Welkom. En jij neemt ook nog een cadeau mee. Althans, ik eigen hem even toe. Een nieuwe plaat. 10-inch vinyl, volgens mij. Gaan we het straks over hebben. Maar eerst eventjes terug naar Rotterdam. Ik woon vlak bij de Binnenweg. En ik moest in aanloop van dit gesprek, of in aanloop naar dit gesprek, heel erg denken aan een dichtregel van Wijlen Jules Deelder. Die je ook in neonletters groot kan zien aan de muur. En daar staat op: de omgeving van de mens is de medemens. Ja, dat is een mooie regel, ja. Snap je waarom? Ja, dat vind ik een hele mooie. Ik denk dat dat ook heel erg gaat over Rotterdam. En ook over mijn liedjes, maar daar gaan we het straks wat langer over hebben. Wat is precies je vraag? Nou ja, omdat het je album Stedentrip schetst best wel een rauw beeld van een stad, maar ook van de mensen die erin wonen. Ja. En de stad Rotterdam natuurlijk. Welk type medemens fascineert jou het meest? Want Jules Deelder is natuurlijk een man van Rotterdam en die zegt de omgeving van de mens is de medemens. Ja, ik denk dat eigenlijk alle type mensen mij wel fascineren. Maar waar ik nu het meest over geschreven heb, zijn de mensen die, het is eigenlijk tweeledig. De mensen die het misschien wat lastiger hebben, om 1000 verschillende redenen. En ten tweede, hoe andere mensen daarnaar kijken. Ja. Dat is denk ik waar deze plaat heel erg over gaat. Die fascineren jou het meest? Ja, ik heb het idee dat we natuurlijk allemaal huizen natuurlijk heel erg tegenwoordig in de maatschappij hebben het over vooroordelen. En het gaat over kleur en over afkomst. En over. Maar ik denk dat er ook heel veel vooroordelen zijn over hoe iemands leven in elkaar zit. En om welke reden iemand iets doet. Ja, en, welke? Je maakt allemaal dingen mee. En dat zorgt ervoor dat je misschien soms verkeerde keuzes maakt. En we leven een beetje in een wereld, tenminste waar ik me wel eens aan stoor, is dat alles maakbaar lijkt te zijn. Dat er een soort sfeer af en toe hangt van je moet je best doen. En je moet buiten gaan wandelen. Of je moet dit, of je moet dat. Of je kan op Instagram kan je rijk worden. Of je kan. Dus die maakbaarheid, die heerst. Die gaat steeds meer heersen eigenlijk. Je stoort je daar, maar ik hoor ook wel dat mensen er last van hebben. Want het is, heb jij dat zelf? Ik denk dat ik dat in een zekere zin heb. En ik mensen in mijn omgeving en mensen op de plek waar ik de laatste jaren heb gewerkt, hebben natuurlijk ook in jeugdzorg. Ik denk dat het voor heel veel mensen best een bedreiging is, die maakbaarheid. Dat ze continu te horen krijgen over waar ze kijken, of het nou op tv is. Of van, als je dit doet, dan komt het goed. Of als je dat doet, dan komt het goed. Ja. En maar sommige mensen is die maakbaarheid is er nu nog niet. En heeft dat wat tijd nodig of heeft het wat ruimte nodig van de medemens. Ja. Die mooie plaat van je, 10-inch vinyl. Ik laat hem even zien, misschien dat ze dan in de regie ook nog. Ja, ga ik omlaag. Het is een kleurrijke cover van een stad, Stedentrip. Ja. Is dit jouw droom samen met ontwerper Johan Kleinjan van hoe de stad Rotterdam eruit ziet, kleurrijk en groen? Of is dat ja, ik denk abstract? Het ook. En ik vind het ook mooi dat het een beetje... Ik vind het werk sowieso heel mooi. Dat is eigenlijk de eerste reden waarom ik ervoor ben gegaan. En wat ik ook heel mooi vind aan het werk en aan de cover... Zijn de kleuren, maar ook dat het allemaal net een beetje raar is. Het is net een beetje gek. Het is een soort van droombeeld van hoe een stad eruit zou kunnen zien. Jij woont in die stad in de Tarwewijk in Rotterdam-Zuid. Ja. In Rotterdam-Zuid, je woont op Zuid. Ja. Je kijkt uit op het metrostation tussen Zuidplein en Maashaven. Daar komen die werelden van Noord en Zuid een beetje samen. Daar begint die overgang te komen. Ja. Hoe zou je de buurt omschrijven? Het is denk ik op papier is het de vogelaarste van de vogelaarwijken. Volgens mij is het op papier de slechtste wijk van Rotterdam. Dus toen we daar ook gingen wonen was het van... moet je dat nou wel doen? En ik denk dat het een interessante buurt is. Ik denk dat heel veel nog niet goed gaat. Ik denk dat er voor achter de voordeuren een hoop ellende zit. Op straat merk je er weinig van. Maar ik zie wel mensen die er samen iets van willen maken. Met buurthuisjes, met centrumpjes, met een shawarma-zaak... waar een soort van sociale controle heerst. Waar, dus mijn... idee is dat ik zie heel veel mensen die het ook best lastig hebben in die wijk. Dat is natuurlijk wel, ja, als je in een wijk woont waar de huren wat goedkoper zijn of amper koophuizen zijn. Waar merk je dat dan aan? Is dat zie je letterlijk meer mensen vragen om geld? Of heb je het idee dat mensen down zijn? Praat je met mensen? Nou, ik merk wel dat als je op Zuid of de Tarwijk loopt, dat mensen wat vaker. Ja. Een kopje laten hangen dan als je in het centrum loopt. En je ziet het natuurlijk aan kleding en aan... je merkt het gewoon afval op straat. Een soort van al die clichébeelden van... En toch woon je er met Auke, je vriend. En jullie hebben getwijfeld, maar inmiddels Nee, geaard, ik heb helemaal niet getwijfeld. Nee? Het was meer de omgeving. Ja. En ik moet nog steeds wel eens verdedigen dat ik daar woon. Soort van dat mensen me soms echt soort van troostend aankijken. Ach god, je woont er Nee, maar ooit kan je er echt wel weg. En ik hoop dat het jou ook lukt. Terwijl ik denk van, ja, maar... Wat zou dat zijn dan, die gedachte? Nou, ik denk dat heel veel mensen, hoe sociaal ze ook zijn... of stemmen, of lezen, of weet ik veel wat... praten met hun vrienden, het toch lastig vinden... Ja, toch het liefst omringd worden door mensen die succesvol zijn. Ja. Volgens een bepaalde norm. Leent die wijk zich goed voor jou om levensverhalen te bedenken... bij personen die je daar gewoon ziet lopen? Want dat doe jij. Jij vindt het leuk om... Iemand ja, ik vind het. Ja? Het was een vrouw voor de Jumbo, moet ik ineens aan denken. Zo'n vrouw voor de Jumbo met een wat is zo'n ding? Ze waar achterloopt een rollator. Ja. En die liep er elke ochtend naartoe. Om een uurtje of zeven. En die ging op de rollator zitten. En die was de hele dag, zonder om geld te vragen, alleen maar naar iedereen aan het zwaaien. En joehoe, joehoe, aan het roepen naar iedereen. En ik vind dat fascinerend. Ja. En toen dacht ik ook van. Maar ik bedoel, elke keer als ik haar zag, want nu ik zie haar niet meer, elke keer als ik haar zag, dan werd ik vrolijk. En dan dacht ik van, hoe groot is die bijdrage van haar aan deze buurt? Aan mij, aan mijn leven nu. Die bijdrage van haar op dit moment is groter dan heel veel andere mensen in de stad. Die andere dingen meemaken en die misschien banen hebben, weet ik wat. Dat boeit me allemaal niet. Maar op dat moment is zij voor die mensen die uit de Jumbo komen een hele grote meerwaarde. Ja. En ik vind dat heel, heel inspirerend om naar te kijken zo van... Hoe werkt dat en op welke manier draagt iedereen bij? Op jouw album staat ook een nummer over een moeder in de metro. Ook een karakter die je tegenkomt. Je hebt daar maar Joyce genoemd, want haar naam ken je niet. Nee. En je laat je verbeelding de vrije loop. Daarover gaan we straks, ga ik straks meer vragen. Ja. Maar eerst even, je luistert naar Kunststof. Bij mij te gast is singer-songwriter Mark Lotterman. Hij bracht eerder al 5 albums uit. Werkte in het verleden samen met onder andere dichter Simon Vinkenoog. Toerde door Europa en Canada. En stond in het voorprogramma van De Dijk. Nu is er na jaren van afwezigheid een nieuwe plaat, Stedentrip. Klopt. Joyce. De rode draad in jouw nieuwe werk is... Het spelen met de beelden die we hebben over anderen. Mag ik dat zo zeggen? Ja. Maar je plaat geeft in mijn ogen ook wel de tijdsgeest heel goed weer. En ik vroeg me daarom af, zou je het een muzikaal pamflet kunnen noemen? Ja, maar ik probeer er niet een mening in te stoppen. Wat ik vooral probeer is om dingen aan te stippen die ik belangrijk vind. En natuurlijk in welke dingen je aanstipt, daar gaat natuurlijk wel misschien een mening van uit. Maar ik probeer niet te preken van het moet zo of zo, want ik weet het ook niet. Ik weet ook niet hoe het wel moet of het wel anders moet. Ja, misschien gaan we wel helemaal de goede kant op, weet je wel. Dat weten we pas over heel lang. Maar ik probeer wel bepaalde dingen aan te stippen die ik interessant vind en die ik boeiend vind. Laten we Joyce erbij pakken. Die hebben we net even genoemd. Hoe kan je haar voor de geest halen? Ja, nou, het is fictief. Dus het is niet iemand die ik werkelijk heb gezien. Het is een vrouw die in de metro zit en die heeft een klein donker kindje. Oud trainingspakje aan. Zoals we vroeger altijd zeiden, van die woonde in Spijkenis. Ik weet niet of je dat je iets zegt, maar voor de mensen in Rotterdam. Trainingspak aan, klein donker kind. Ze straalt ongeluk uit. En degene die eigenlijk over haar zingt, begint een soort van dingen op haar te plakken. Zo van, nou, je zal wel dit, je zal wel dat, je zal wel zus, je zal wel zo. Ja. En dat liedje gaat dus eigenlijk meer over degene die er naar kijkt dan over Joyce zelf. Want we weten het eigenlijk helemaal niet. Maar wie van kijkt er dan naar haar? Wie zingt? Wie zingt? Ik hoor Mark, maar dat is dus niet. Nee. Dat is een hele goede vraag. Mag ik heel even nadenken? Ja, we hebben een uur. Ik heb altijd het is kunststof. Ik denk altijd, dan gaan ze zappen als ik even nadenk. Nee, joh. Nee, dat is niet zo. Maar het is natuurlijk. Ja, ik bedoel. Nou, kijk, ik probeer ook weg te blijven van. Ik denk iedereen. Want ik wil ook niet. Ik probeer weg te blijven van. Er is een andere groep die naar Joyce kijkt. En dan een oordeel. Ik denk dat iedereen zo naar elkaar kijkt. Ik denk dat het is. Ik ook. En ik denk jij misschien ook. Als jij. Maar jij hebt dus Joyce nooit in het echt gezien? Nee. Toch loop je dagelijks door die wijk. Ja. De tarwewijk die we net hebben beschreven. En als jij dan de studio ingaat of je bent thuis aan het schrijven. Ja. En je wil niet per se een politiek pamflet hebben, maar jij kiest toch voor een soort archetype. Een vrouw met een donker kind die Joyce. Ja. En je bent ook scherp. Hè? Je zegt bijvoorbeeld, je hebt alles aan jezelf te danken. Geen gejank nou, Joyce. Dat is niet zo aardig. Nee. Dat vind ik wel spannend. Ik ben wel scherp. Want dat is natuurlijk ook iets waar je aandacht mee trekt van de luisteraar. Als je heel erg in het midden blijft en alles, weet je wel. Dat mag ook wel een beetje scherp gespeeld worden. Maar ik denk dat er mensen zijn die zo kijken naar Joyce. En misschien ben ik dat ook wel. Misschien heb ik ook wel af en toe het gevoel van, je doet het gewoon zelf. Als je gewoon dit doet, Joyce. Dat had je niet moeten doen met die man. En nu zit je, weet je wel, aan die oude kleren. Weet je wel, ik herken dat soort dingen ook in mezelf. Een soort van af en toe een millimeter hier, een millimeter daar. Dat, want dat is wat ik bij mezelf een beetje ging denken. Het gaat eigenlijk ook een beetje over het oordeel dat we altijd zelf hebben. Dat waar we ook zijn. Ja. In een milliseconde. Ja. Als je iemand ziet. Ja. En ik denk dat het belangrijk is dat. Nu komen we voor mij ergens. Ik denk dat jij nu zegt waar ik naartoe probeerde te praten. Ik denk dat het belangrijk is dat je die oordelen doorhebt. Het is niet erg dat je ze hebt. Het lijkt tegenwoordig alsof je ze niet meer mag hebben. Alsof je een oordeel hebt dat je dan al af bent. Dan ben je fout. Dan mag het niet meer. Maar ik denk dat het. Dat iedereen dat oordeel heeft. Ik denk dat het belangrijk is dat je er even bij stilstaat. Heel mindful. Er even bij stilstaat en denkt van, daar zit Joyce en ik vind Joyce een loser. Joyce heeft er een potje van gemaakt. En dan misschien denk van, maar waarom denk ik dat nou? Weet je wel, misschien komt het al omdat ik een kutdag heb. Ik wil Joyce horen. Nou ja, niet Joyce. Ja. Maar Mark Lotteman, die zingt als iemand die naar Joyce kijkt en van alles vindt, maar dat vooral vertaalt naar muziek. En die muziek staat op zijn meest recente plaat Stedentrip, uiteraard onder streamingdiensten, maar voor de verzamelaars die 10-inch vinyl willen, het is zowaar echt te vinden. Mark Lotteman, are you ready? Ja. Take it away. Joyce, ik zag je zitten in de metro. Je keek zo ongelukkig, alsof waar je vandaan kwam was vergiftigd met haat en de plek waar je gaat met verdriet. Joyce, ik zag je zitten in de metro, je zoontje keek zo ongelukkig. Die ongewenste blik in zijn ogen zou niet moeten mogen, Joyce. Joyce, ik zag je zitten in de metro, je kleren oud, je tanden geel. alsof je niet meer wil. Alsof je niet meer wil. Zag je zitten in de metro. Ik wil me nergens mee bemoeien. Maar je zoontje leidt me niet van hier. Slechte manieren bovendien. Joyce. Ik zag je zitten in de metro, liet hij je moederziel alleen. Sloeg hij je 's avonds met zijn prima cream, de streamen verborgen. Onder je bomber, oh joy. Ik zag je zitten in de metro. Je hebt alles aan jezelf te danken, er is geen gejank, joy. Geen gejank, joy. Ja, dankjewel. Ik doe eentje een applaus hier in de Kunststof Studio NPO Radio 1. Mark Lotterman met Joyce hier te gast in Kunststof om te praten over zijn nieuwste album Stedentrip. En je gaat ook nog eens een keer op een mini-tournee. Die start aanstaande vrijdag. Mark, 6 jaar geleden is er voor het laatst werk voor jou verschenen. Sterker nog, je zei, ik stop met muziek. Waarom? Ik had er helemaal geen zin meer in. Heb je dat nooit, dat je ergens helemaal geen zin meer in hebt? Ja. Ja. Dat is, zeg ik, dat is een goede vraag. En als je dan ambtenaar bent, of je werkt hier, weet ik veel... Dan kan je zeggen van, nou, ik krijg elke maand dit geld... en het komt over een paar jaar, weet je wel, dan krijg ik de lol alweer terug. Maar ik weet nog heel goed, ik moest optreden op de Isle of Wight Festival. Ken je dat? Het is op de Isle of Wight, zo'n eilandje onder Engeland. En dat is dan op papier is dat te gek, weet je wel. Het is niet driehoog achter in een of ander dorpje ergens. Nee, maar dat is het dus wel. Want het is, weet je wel, de Queen speelde toen ook en zo. Maar ik speelde in een tentje ergens op dat festival. Dan probeerde ik een beetje mijn ballades door de herrie van de bands eromheen heen te krijgen. En we waren op vakantie daarvoor even in Wales. Zaten we op een berg en ik merkte het. Elke minuut dat ik dichter bij dat optreden kwam, werd ik ongelukkiger. Het was dan echt, we zaten daar 4 dagen en zo gingen we langzaam weer naar Zuid-Engeland. En toen dacht ik van, ja, wat ben ik nou aan het doen? Ik heb er helemaal geen zin meer in. Maar ik denk dat ik een beetje vast zat in zoiets van, dit ben ik. Weet je wel, ik begon op mijn 9e gitaar spelen en dan ga je liedjes schrijven en dan groei je daarin en dan denk je, dit ben ik. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, misschien ben ik nog wel iets meer dan dit. Ja. En ik heb een beetje nodig dat ik dan zeg, ik stop er gewoon mee. Ik ben niet iemand die zegt van, oh, ik neem even een jaartje pauze. Want dat is voor mij niet duidelijk genoeg. Ik heb duidelijkheid nodig. Ja. Was het niet moeilijk om te stoppen? Nee, het is hier echt geen klap. Nee, ik vond het heerlijk. Ja, ik dacht ook echt, want ik wil dan niet dat mensen nu denken... van, je hebt het gezegd. Nee, ik was er echt 1000% van overtuigd. Ik ga dat nooit meer doen. Ja. Maar goed, daar komen we zo wel weer op waarom je weer terug bent. Maar wat wel belangrijk is je liet de muziek links liggen en ging de jeugdzorg in. Dat is wel belangrijk om bij stil te staan... omdat volgens mij daar ook wel veel inspiratie zit voor dit album... in ieder geval de gebeurtenissen of dingen die je hebt meegemaakt. Maar waarom de jeugdzorg? Ja, ik zat er eigenlijk al een beetje in. Als in, ik ben 2015 begonnen als vrijwilliger. Dus in de jeugdzorg in Hillegersbergen, Rotterdam. Zit een terrein waar allemaal kinderen wonen die thuis kunnen wonen. Die kinderen die niet thuis kunnen wonen, ja, zitten daar? Ja, die wonen daar. En ik had me ooit aangemeld als vrijwilliger om dan een soort van buddy-achtig, weet je wel. Dat noemden ze dan een sidekick. En dan ging ik één keer in de week met een jochie, ging hem ophalen, ging een beetje leuke dingen doen. En ja, dat liep een beetje uit de hand. En qua soort van hoeveel uur ik erin stak, ik vond het heel leuk. Ook mijn pleegzoon daar ontmoet. En op een gegeven moment, ik had zoiets van, ja, ik vind dit gewoon heel leuk. En ik haal hier heel veel waarde uit. Wat voor kinderen zijn het? Wat hebben ze meegemaakt? Ja, van alles. Ja, zonder al te veel daarover in details te... Want ik wil niet dat iemand het hoort en dan zijn eigen verhaal herkent. Dus ik ga dan... Maar het soort van alles wat je kan bedenken, hebben ze meegemaakt. Ja, laat ik het even zo zeggen. Ja. Ja. Wat was jouw motivatie om dit te doen? Ja, het zijn soms een beetje moeilijke kinderen. Sorry Milan, als je dit hoort, mijn pleegzoon. Maar het zijn ook hele leuke kinderen. Het zijn een soort van... ze hebben veel gezien van de wereld. Jammer genoeg. Maar dat maakt ze ook open. En dat maakt ze ook grappig. Het maakt ze creatief. En ik hou van dingen die onvoorspelbaar zijn. Ik vind voorspelbaarheid heel saai. Daarom heb ik het ook wat zwaar. Misschien, laten we daar niet over beginnen. Over de muziekwereld. Maar ik vind voorspelbaarheid heel saai. En als kinderen iets zijn, is het onvoorspelbaar. Ik vind veel van het lastige gedrag wat anderen dan misschien moeilijk vinden, ik moet daar vaak om lachen. Ja. Hoe is dat dan gegaan? Je komt je pleegzoon tegen. Je hebt je partner. Je werkt al op een plek. Tenzij je dat niet wil vertellen. Oh ja, nee, maar, wel hoor. Ja. Inmiddels is hij 21, heb ik begrepen. Ja, hij is 21. Hoe lang is hij al bij jou en Auke? Ik ken hem vanaf hij 12 is. Ja, hoe gaat dat dan? Want je ziet allemaal kinderen en je denkt dan ineens... Nee, ik ging niet naar het asiel om een cavia uit nee, te Nee, maar ik wil wel begrijpen... Dit hier mag ik niet om lachen, maar het is wel best wel grappig. Ik maak het grapje, dan mag jij maar het is wat anders. Ik bedoel, je kunt ergens werken, maar als je dan ook nog op je werk... Nee, maar ik werkte er nog niet. Oh, je werkte nee, er ik nog werkte niet. Nog okay, niet. Nee, nou ja, ik was vrijwilliger en ik ben soort van... Dan word je aan zo'n jochie gekoppeld. Ja. En dat klikte gewoon. En toen ging hij weg daar en toen ben ik soort van in zijn leven gebleven. En toen, ja, dat klikte gewoon. Ik vind hem nog steeds te gek. Hij is heel grappig en leuk en lief. En dus ik dacht van ja, die jongen heeft wat nodig van mij. En ik kan dat brengen. En dus dan ga ik dat doen. Hoe was het om op die manier vader te worden? Of oude begeleider? Want vader is een titel die het kind mag geven en niet... Ja. Klopt, ik mag er niks over zeggen. Ja. Daar hebben we ook nooit echt uitspraken onder. Maar oude begeleider. Ja, ik vond het vooral heel leuk. Ja. Dat is iets van, ik heb energie en ik vind het leuk om hem de wereld te laten zien. En dat heb ik ook gedaan, dus overal naartoe. En Feyenoord natuurlijk. En Parijs en Barcelona. Een keer een voetbalreis in Engeland gemaakt. Ik had zoiets van, ik ga de jongen de wereld laten zien. Ja. Ben jij idealistisch ingesteld? Het hangt er vanaf wat je daar precies mee bedoelt. Nou, dat je... dacht, ik ben klaar met die muziek, maar ik wil dan ook wel iets doen waar de wereld beter van wordt. Nee. Want ik probeer vooral dingen te doen die ik leuk vind en die ik kan. Tenminste, die ik denk dat ik kan. Want ik denk dat idealisme, als je uit idealisme in de jeugdzorg gaat werken of een pleegzorg gaat werken, dat je dan van de koude kermis thuis komt. Omdat idealisme wil ook een soort van een oplossing. Een soort van, je vecht ergens voor en dan moet er iets bereikt worden. Ja. En ik denk dat juist het gebrek aan dat idealisme ervoor zorgt dat ik er op een veel rustigere manier voor die kinderen kon zijn. In ieder geval voor mijn pleegzoon kon zijn. Hoe zag zo'n dag eruit in Hillegersberg? Want je kunt niet precies zeggen wat ze allemaal hebben meegemaakt, maar wat doe je dan eigenlijk? Oh, ik was meester op een school waar de kinderen dan heen gingen en dan in een klasje van 6 tot 12 kinderen. En dan begeleiden we ze zo de dag door met heel veel gedrag. Dus ik bedoel, ik kan zelf amper een staardeling. Dus ik was niet, ik heb ook geen pabo. Maar ja, dat. Het was een soort van een puzzel. Je vertelt alsof het heel makkelijk is. Ik heb laatst een heel programma gezien. Het gaat over mensen die dus... Want er moeten mensen het onderwijs in. Komen zij instromen, ze het onderwijs in. Maar echt de helft valt af. Het is hartstikke pittig. Je kunt niet zomaar even voor een groep staan. Hoe was het voor jou om te schakelen? Ja, het is heel anders dan inderdaad dan echt voor een klas staan. Ik denk dat het nog veel zwaarder is. Dus ik praat er misschien ook wel makkelijk over. Maar ja. Ik bedoel, er komt ook wel een flinke dosis stress en spanning en zulke dingen bij kijken. En hoe ik het vond, ik vond het vooral heel interessant en heel boeiend om te gaan kijken van hoe werkt zo'n kind en wat heeft een kind nou eigenlijk precies nodig door al dat gedrag heen. Dus door een stoel, weet je wel, een stoel die wordt gegooid of een rikveld. Alles hebben we daar wel meegemaakt. Maar wat heeft het kind nou eigenlijk nodig? In plaats van straf. Ik schrijf dat op en ik wilde graag zo meteen met je verder over praten. Maar eerst gaan we luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Christian Bonenbakker. NPO Radio 1. Burgemeester Marcouche heeft een Koranverbranding van Pegida zaterdag in Arnhem verboden. Zo wil hij een confrontatie met tegendemonstranten zoals in januari voorkomen. Pegida-voorman Edwin Wagensveld is kwaad en zegt dat hij het verbod zal negeren. Kamervoorzitter Bosma heeft koning Willem-Alexander telefonisch bijgepraat over de kabinetsformatie. De Tweede Kamer stelde vandaag twee nieuwe informateurs aan die 8 weken de tijd hebben om de formerende partijen een akkoord op hoofdlijnen te laten sluiten. In Cuba zijn honderden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen voedsel- en stroomtekorten. Het land verkeert al langer in een economische en energiecrisis. De communistische regering beschuldigt de Verenigde Staten van het uitlokken van de onrust. En FIA-baas Mohammed bin Sulayem is vrijgesproken van ongeoorloofde inmenging in de Formule 1. De Autosportbond deed onderzoek naar 2 zaken die door een klokkenluider waren gemeld. Onder meer over beïnvloeding van de uitslag van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Maar de ethische commissie van de FIA heeft geen bewijzen gevonden. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof en mijn gast vandaag is Mark Lotterman, singer-songwriter met een nieuwe plaat uit Stedentrip. Daar hebben we flink wat jaren op moeten wachten, maar het is een fantastische plaat geworden. Je hebt net gespeeld. We hebben ook al gehad over jouw tijdelijke afscheid van de muziek, jouw tijd in de jeugdzorg. En daar waren we. Je stond voor een groep jonge kinderen. Hoe oud ongeveer? Tot 12 in Hillegersberg in Rotterdam, jouw stad. Ja. Die hulp nodig hebben, die niet thuis kunnen wonen. Ja. En je vertelde dat je probeerde te kijken door de stoel heen die wordt gegooid. Wat heeft het kind nou nodig? Ja. Wat, als je die vraag zou beantwoorden, wat is het dan? In zijn algemeenheid, wat viel je daarin op? Laten we gewoon eens beginnen met aandacht. Is dat niet bij elk probleem dat het aandacht nodig heeft? Ja, ik luister. Ik denk dat aandacht... Gewoon, kijk... Ik denk dat het in alles... Ik wil het ook wel wat breder trekken... Er is natuurlijk een tendens om dan te zeggen van er is groot gedrag. Laten we het eens hebben over een diefstal of een stoel waar ik het net over heb die door een kamer vliegt. Of iemand die scheldt of iemand die... volgens mij is duidelijk gebleken uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken dat aandacht en niet mee escaleren het beste is wat je kan doen. Ja. Als je gaat mee escaleren met een kind en dan is het breder trekken met... Iemand die op straat, misschien dat ik daarom ook die personages aandraag. Als Joyce in de metro zit en ik loop naar haar toe... en ik ga haar behandelen als een of andere slet uit Spijkenisse... Die daar een soort van een of andere Surinaamse ex heeft die haar slaat. Als ik dat hele verhaal meeneem in hoe ik haar behandel... ja, dan snap ik wel dat Joyce misschien ook op een andere manier gaat reageren. Heb je dat ook opgeschreven of zo gezongen... omdat je merkte dat je zelf dat soort gedachten had... toen je daar die ruimtes binnenstapte? Want het is heel... Over die kinderen? Ja, nou ja, over mensen. Kinderen. Ja, nee, ik heb continu... Ja. Die vooroordeeltjes, die heb ik de hele tijd. Ik vond het ook heel boeiend om daar mee te spelen... om daar een beetje in te hangen, om daar een beetje grapjes over te maken. Maar ik heb ze natuurlijk wel. En ik denk dat mensen die zeggen dat ze dat niet hebben... die vertrouw ik eigenlijk niet. Die kinderen die sommige van die kinderen die daar gaat het goed mee laten. Anderen groeien op, worden Joyce of top 600 kinderen. Ja. We lezen er veel over in de krant. Jij hebt daar gestaan in die ruimtes, in die klassen, met die groepen. Wat was de grootste uitdaging? Waar liep je het meest? Waar liep je tegenaan? De overheid. Ja. Oh god, we krijgen een soort small government. Donald Trump. Nee, maar ik denk als we als hele maatschappij anders naar de kinderen gaan kijken... het is gewoon van de gekken dat er helemaal niet meer... Ja, nu word ik wel politiek, maar het is kunststof. Ik heb een uur, ik mag zeggen wat ik wil. Ik vind het van de gekken dat er geen beleid meer is op lange termijn. Maak het eens concreter voor me. Want, nou, wat, ja. Ik bedoel, soort van, als je het over die kinderen hebt, en ik kan nog 1000 voorbeelden noemen, soort van, ja, geld voor echt intensieve therapie, dat is er niet. Oké, dat is 1. Want dat kost geld. Ja. Terwijl ik denk, als die kinderen later niet kunnen meedraaien in de maatschappij, dan kosten ze nog veel meer geld. Maar ja, daar kan je geen stemmen mee winnen nu, want je moet nu je begrotingtje sluitend maken. En zo kan ik 1000 voorbeelden geven. Doe eens nog 1 of 2. Dan hebben we, dan wordt het wat concreet. Ik vind het zo, je hebt daar gestaan. Ik lees het vaak over in de krant. Therapie. Weet je, als je die kinderen gaan elke dag, de kinderen die er ontvankelijk voor zijn, natuurlijk meer therapie zou kunnen bieden. Maar ook gewoon een soort van hoe dat georganiseerd is. Die kinderen worden door het hele land gedropt. Gedropt, ja. Die verhuizen van. Er is gewoon een club kinderen. En die verhuizen van Rotterdam. Hoendelo is nu dicht. Maar in Hoendelo had je zijn plek. In Alphen. Van, je hebt gewoon van die plekken in heel Nederland. En dan woon je ineens in Hoendelo. En wat zeg je dan tegen die mensen die zeggen, ja, je zit te lullen, man. Het is Nederland. Kijk hoe goed we het hebben. Ja, natuurlijk hebben we het goed. Maar ik begrijp vooral niet dat we met zoveel geld. Dat gaat denk ik ook niet om geld. Ik denk dat het gaat over beleid en daaraan vast durven te houden. Toch heb jij op een gegeven moment zoiets van, ik heb er genoeg van. Was dat door die overheid? Want je stopte. Nee, ja, ik stopte. Dat was eigenlijk meer persoonlijk. Officieel werk ik er nog. Maar ik heb nu net een jaar thuis gezeten. Dus ik heb een jaar niet gewerkt. En dat had eigenlijk niet met het werk te maken. Okay. Ja, ik zou het liefst dat werk mijn hele leven blijven doen. Ja. Maar het was even niet. Dat kan gebeuren. Dat is het leven. Wat dan wel mooi is, is dat we op deze plaat, en correct me if I'm wrong, invloeden kunnen horen van jouw ervaring. Ervaringen. Wat zijn die invloeden? Buiten Joyce om, die hebben we net gehoord. Nou, ik denk dat ik. Er is een liedje wat ik met Lucky Fons heb opgenomen. Ze weten niets. Ik denk dat dat heel erg. Ik denk dat gaat heel erg. Dat gaat 1-op-1 over. Over zo'n ventje wat op straat loopt. En mensen moeten het maar even luisteren. Zullen we even een stukje luisteren? We gaan even een stukje luisteren naar Lucky Fons. Oh, klik ze dat gewoon in. Lekker buiten spelen, voorzichtig op de straat. De auto's mogen 30, maar we weten hoe het gaat. De mensen hebben haast. De mensen hebben haast. De buurman hoort je bezig met het muurtje en de bal. Je ziet zijn wangen trillen als hij door het raamwerk schalt. Hey, kut joh. En ik wilde niet naar school. Ik dacht, waarom de moeite, want wat leer ik nou op school? Niet wie mijn vader is. Ja, briljant, man. Dank je wel. Ja, sowieso, je hebt een soort dub-achtige invloed hier op Nicky Keys. Dit is bewust, hè? Je hebt het in de. Dank je. Ja. Allemaal uit het keyboard. Wat ik net heb. JVC. Ja, een JVC uit 1981. En die is. Dat is een bijzonder verhaal, hè? Ja, ik ben daarmee opgegroeid. Mijn vader had dat keyboard. En dus dat is altijd in mijn leven geweest. En ik had altijd in mijn achterhoofd het idee gehad van ooit ga ik een plaat maken met alleen maar dat keyboard. Ja. Het is een soort van gelukt. Het is zelfs nog. Teus Nobel op trompet doet nog mee. Dat is het enige andere instrument. Maar voor de rest is het alleen maar dat keyboard. Elk geluidje komt uit dat instrument. Maar wat voor keyboard is het? En vertel eens hoe je eraan bent gekomen van je vader. Kreeg je dat of had hij het al? Nee, mijn vader heeft dat altijd gehad. En mijn vader is toen ik redelijk jong was overleden. Dus dan is dat keyboard er gewoon. En ik was de muzikant van de familie. Dus dan komt het in mijn kamer te staan. Ja. Je was 15 toen hij overleed. Ja. En je hebt deze nummers opgenomen op zijn 40 jaar oude keyboard. Ook al was jij de muzikant thuis, deelde je met hem de liefde voor muziek? Want dat keyboard komt wel, niet zomaar, zeg. Nee, die heb ik wel van hem. Hij heeft mij op mijn 9e meegenomen naar Dylan voor de eerste keer. Bob Dylan. Ja, en daar ben ik nog steeds heel erg fan van. Dus dat hele deel van mij, hij was ook meester. Dus ik denk dat ik voor een heel groot deel wel door hem gevormd ben. Ja. Ja. Had je dat keyboard op een speciaal plekje in huis? Nee. Ik ben niet zo. Ik ben niet iemand die met speciale plekjes. Ik ben iemand die iets neerzet op een plek waar nog plek is. Dus dat keyboard heeft ook gewoon ergens gestaan. En op een gegeven moment heb ik het waarschijnlijk weer gevonden. En ja, dat geloof aangezet. Ik niet. Ja, nee. Ja, nu ben ik even persoonlijk. Ik geloof dat het keyboard jou heeft gevonden. Ja. Maar je vader overlijdt als je 15 bent. En toch is zijn overlijden eigenlijk ook van invloed geweest op deze plaat. Net als die kids die je voor de klas hebt gehad. Hoe zit dat? Ja, je hebt natuurlijk allemaal dingen op je briefje staan. hoe dat gegaan is. Kijk, toen mijn vader overleed, ik was veel te jong. Of tenminste, ik was te jong. Andere mensen die kunnen dat wel op de leeftijd. Ik was te jong om daar iets mee te kunnen op mijn 15e. En wat doe je dan als je ergens iets mee kan, iets niet mee kan? Dan stop je het in een emmertje, dan doe je het dekseltje erop. En ik heb er gewoon nooit meer naar gekeken. En gewoon gaan rennen. Muziek maken. Een aantal hbo-studies proberen. Weet je wel. Rennen. Maar dat hou je niet je hele leven vol. En dat is eigenlijk soort van nu, de laatste 2 jaar aan de hand. En toen kwam ik dus soort van thuis te zitten. En toen dacht ik van, misschien heb ik wat veiligheid nodig. Ik kwam thuis te zitten met PTSS, noemen ze dat dan. Dat bleek ik al 25 jaar te hebben. Dan ben je op zoek naar veiligheid. Naar een soort van houvast weer in je leven. En dat was eigenlijk die muziek. En toen kwam dat keyboard weer om de hoek. Ja. En toen dacht ik, nu ga ik dit helemaal maken en afmaken. Je zegt nogal veel in die zinnen. PTSS. Maar dit stond op je briefje, toch? Nee. Ik snap dat je dat zo zegt. Ja, sorry. Kijk, PTSS, dat heeft altijd een oorzaak. Dat is iets, voor zover je daar iets over kan zeggen. Wat gebeurde er toen je dus thuis kwam te zitten en dat allemaal? Ja, heel veel. Het kwam eerst gewoon naar boven. De eerste keer dat het naar boven kwam was heel heftig. Heel veel verdriet. En toen merkte ik dat ik steeds weer het in die emmer stopte, dekseltje erop, weer verder. En dat was verdriet eigenlijk, PTSS, verdriet van? Ja, dat duurde even voor het soort van, om rouw eigenlijk had je. Ja. En toen ging ik weer verder, en toen kwam het weer, en toen ging ik weer verder. En toen kwam ik op het punt dat het gewoon maar bleef komen. En toen kwamen dus die typische PTSS dingen, herbelevingen, nachtmerries, allemaal dat soort dingen. En dat was heftig, maar ook een soort van wel prettig om te beseffen van, oh, dat is het dus. Van, dat is het, ja, het monster waar ik het tegenop. Jouw partner, Auke, zei tegen ons, en dat staat niet op een briefje, maar dat heb ik wel meegekregen. Dat zeg maar eigenlijk dat stoppen met die kinderen eigenlijk ruimte heeft. Ruimte heeft gemaakt, of stoppen met muziek, ruimte heeft gemaakt. Ja. Voor je rouwverwerking. Ja, want ik had wel flink wat ruimte nodig om hiertoe te komen. Ja. Als je 25 jaar aan het rennen bent, dan is dat niet met een weekendje Centerparks. Dat daar lucht genoeg voor is om dat emmertje te openen. Daar heeft mijn lijf heel erg veel zijn best voor gedaan om mij te vertellen dat ik gewoon eens op een bank moest gaan zitten en gewoon eens kijken wat er gebeurt als ik zou voelen. En wat gebeurde er dan? Want dit is eigenlijk begonnen met het verlies van je vader. Je bent 15, je komt uit een warm, hecht gezin. Wat voor band had je met hem? Ja, maar dat is moeilijk. Ik weet het. Ik weet eigenlijk niks meer. Nog steeds. Maar als ik zo terugkijk, soort van foto's en dingen die ik weet, dat had ik een goede band met hem. Ja. Maar dat vind ik wel interessant. Je was 15, maar je zegt dat je eigenlijk vrij weinig herinneringen hebt. Ja, dat is heftig, hè? Ja. Nou, ik herken het. Mijn moeder is overleden toen ik 12 was. Ja. En ik heb daar eigenlijk nooit zo over gesproken, maar er zijn ook dingen die je niet meer herinnert. En volgens mij zijn dat hokjes waar je dingen plaatst. Die dichtgaan. Ja. En dat is bij mij een soort van, vrijwel alles tot mijn 15e is een soort van. Dat is heel veel. Dat is heel veel, ja. En dat is heel veel om van weg te rennen. En het is heel veel om van, het is, dat is veel, ja. En heb je daar dan met je moeder over kunnen praten om zeg maar puzzelstukjes weer samen te krijgen? Ja, wat ik ben gaan doen is met heel veel mensen gaan praten die hem hebben gekend. Zo van, joh, kan je eens opschrijven, weet je wel? Zo van, ja, wat je nog weet. En vooral mijn oom, die is ook schrijver, dus dat is dan ook prettig. Die heeft een tijd lang elke week een mail gestuurd met een verhaal erin van wat hij zich dan nog kon herinneren. Vooral kleine dingetjes. Gewoon kleine details die toch het meeste over een mens vertellen. Hij had een mail gestuurd over dat mijn vader probeerde om een tuinstoel uit te klappen. En dat hij dan altijd een driftbuik kreeg. Je kent van die tuinstoelen die dan. Ja. Dat, toen dacht ik, oh ja, nee, daarom heb ik dat ook. Dank je. Ja, dank je voor het delen. Want ik merk dat het raakt me dat je dit nu ook zegt. Omdat ik, als niemand erover praat, kan niemand ook van een ander horen. Nee. Waar hij of zij misschien zelf mee worstelt. Snap je ook? Dan zijn we weer ook bij die aandacht waar we in het begin mee waren. Dus dat elk probleem een beetje aandacht nodig heeft. En ik denk dat dit ook met aandacht te maken heeft. Ja. En er is muziek. Laten we dat niet vergeten. Op mijn lijst heb ik nog wat muziek. Ja. Alles anders. Ja. Kun je daar wat over zeggen? Dat is zowaar een popliedje voor mijn doen. Het gaat heel erg over liefde en over een moment van blijdschap. Het moment dat je ergens, ik sta in een stad en dat ik ineens denk van, ik ben niet zielsgelukkig, ik ben niet depressief, maar het is wel goed zo. Ja. Gewoon dat. En ja. Zullen we even luisteren? Ja, dat is goed. Als ik 's ochtends langs de Maas moet, blijf ik altijd even staan. Ik denk dan aan hoe ik daar beland ben en waar ik verder zal gaan. Meestal saai tevreden en dan weer moe verdriet. Bij wijlen wat alleentjes, maar ongelukkig ben ik niet. Ik hoop jij ook met mij. De tijden van voor je me lief had, zijn godzijdank voorbij. Want alles is nu anders. Het licht, de Maas, de stad. Alles is veranderd, zo anders dan het was. Alles anders van Mark Lotterman, singer-songwriter, te gast bij Kunststof van zijn fantastische plaat Stedentrip. En je hoort ook de prachtige klanken van niemand minder dan Teus Nobel. Je zingt over de Maas en ik moest bij dit nummer denken aan een gedicht van Dean Bouwen, voormalig stadsdichter van Rotterdam, dat op de Beukelsbrug staat. En één dichtregel vond ik toepasselijk voor jou, voor het album, maar ook voor het verdriet om je vader. En ik citeer even: wat ik achterlaat stuurt mij voorwaarts met de heimwee naar een toekomst die ik nog niet thuis kan noemen. Ja, dat is mooi. Ja. Ja. Voeren bij jou inmiddels ook mooie herinneringen aan je vader de boventoon? Hoe klein die herinneringen ook zijn? De boventoon is nog wat groot. Ja. Maar ze zijn er wel. Ja. Dus het is, ik zit in zo'n heel tweeledig ding. Van aan de ene kant is het knetterzwaar. Aan de andere kant ben ik ook heel blij dat dit gebeurt. Ja, rouw is toch, het komt ook vaak terug in de persoonlijke verhalen van gasten. Heeft het een hele helende werking gehad voor jou, dit album? Ja, vooral omdat ik wilde eigenlijk stickers laten drukken om erop te drukken waarop staat mijn minst persoonlijke plaat ooit. En ik denk ook wel dat dat waar is. Maar, ja, mijn ziekte. Ja, Error. No. Wat is dit? Ja, ik denk dat het soort van... Ja, je hebt natuurlijk mijn oude werk misschien niet gehoord. Maar toen ik over alle shit schreef, toen voelde ik het niet. En toen ik het ging voelen, stopte ik met erover schrijven. Ja. En nu snap ik wat je bedoelt. Ja, en dat is... dat. Dus deze plaat heeft wel een soort van... A, is het gewoon prettig om ergens aan te werken. Ja. Om een doel te hebben. Maar ook omdat die liedjes gewoon een bepaalde afstand van me hadden, was het ook heel veilig en prettig om geen gevaar ergens. Ja, toch ziet er iets heel mooi gelaagd en melancholisch. Ik ga die hele discografie checken. En Max, we spraken de man die je plaat heeft gemixt, die zegt ook, jij werkt met bucketlists, zei hij. Ja? Ja, hij zei, voor Mark is dit project, hij denkt gewoon in bucketlist dingen. Op een gegeven moment bedacht hij, ik wil iets met een 10-inch plaat maken. En ja. Die is er dan, is dat ja, waar? Ja, ik heb zelfs een liedje afgelaten om het op een 10-inch plaat te kunnen. Ja, zie je. Er kwam maar een half uur muziek op. En ja, ik kwam met een 10-inch. En 10-inch is voor mij mijn favoriete dingetje. Dus het waren allemaal die kleine wensjes die dan zo samenkomen. Wat staat er op je volgende? Wat staat er op? Ik wil er nog zo een maken. Dus dat is het volgende item op je bucketlist? Dat er ja, nog ja, ja, ja. Ik wil nog zo'n plaat maken. Nog een 10-inch met een andere kunstenaar op de cover. Ik wil dit nog een keer. Okay. Ja. Nou, voor die tijd wil ik nog even bespreken. Je plaat Stedentrip. Ik wil het nog even hebben over Hans Verhagen. Gelauwerd dichter die in 2020 overleed. Ja. Een voordracht van hem staat ook op jouw plaat. Hoe was jouw band met Hans? Ik denk goed. Het is vrij moeilijk om dat echt op waar te schatten. Ik was heel jong. Ik kende hem eigenlijk redelijk goed van mijn 19e tot mijn 27e ongeveer. Ik sprak hem veel, we belden, we schreven brieven naar elkaar. Ik ging bij hem op bezoek. En hij was voor mij, ik kan niet meer zeggen wat ik voor hem betekende natuurlijk. Maar hij was voor mij in ieder geval heel belangrijk. Ja. En zeg maar, als je... Nou, laten we even gaan luisteren naar de track Chicago. Zullen we dat doen? Dan kunnen we daarna over praten. Schenk mij slaapzand in de kiem en bereid mijn golven wel lustig. Het schemeruur voorziet in jouw afwezigheid. Je smeltwater hangt ergens in de waterval mijns levens. Je hijgen daalt, je stijgen echoot en je schaterlach. De kinderen der schepping dwarrelen. Wat dwarrelt smelt, wat smelt bedwelmt. Wie per tunnel reist, ontduikt de dwarreldood elke dag. Elke dag, God dankend, dat hij zich tot ons niveau ontdooit. Trek de lakens van mijn bed, trek de kurken uit mijn nagedachtenis. Er is een andere dan deze doodgeboren taal. Geef mij dus zand en water en verplaats mijn tafels globaal. Laat ons wijzen van de hand het onomstotelijk gebaar en het onbegrepene tot norm ontvouwen. En laten we met iedereen die in zijn flonkering volhardt een mystiek Chicago stichten, dwars door het oude. Plaat uit te brengen, zodat dit erop kan. En laten we met iedereen die in zijn flonkering volhardt een mystiek Chicago stichten dwars op het oude. Dit is toch een prachtig einde voor een plaat over een stad en haar problemen. Ja, want er zit eigenlijk ook een opdracht in. Er zit een opdracht in, ja. Zo heb je dat ook Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik had die opname al in 2003 gemaakt met hem. Dus ik doe de akoestische gitaar. En toen ik 19 was. En dat heeft altijd zo van in mijn hoofd gezeten. Zo van, ja, want ik wil daar nog wel een keer wat mee. En nu dacht ik, nu. Het past precies. Het past precies. Ik begrijp ook dat je toestemming hebt gevraagd. Ja, nee, dat moet het. Ik ga natuurlijk niet zomaar iets. Dus ik moest via de mensen die ik kende, ben ik uiteindelijk bij zijn zoon uitgekomen. En die heeft daar toestemming voor uitgegeven. Voorgegeven, ja. Wat voor man was Hans? Want op je 17e ben je dus naar die poëzieavond gegaan in Oud-Beierland. En dan is hij daar, Simon Vinkenoog, Hans Plomp. Ja, dat zijn wel een stel helden. Ja, die kwamen uit een Volvo 340 zetten. Ja. En ik kende Simon dan van tv. En daar kwam ik ook voor. Maar ik vond Hans wel... dat is wel iemand. Ja, dat is een hele, hele charismatische man. Ontzettend intelligent en daardoor ook heel grappig. En wat ik heel mooi aan hem vond is hoe kijk, zo'n gedicht, dat schrijf ik ook niet zomaar. Een soort van een oerkracht aan talent had hij. Maar hij was ook fan van... hoe heette ze? Van de Spice Girls, volgens mij. Weet je, nee, het wel, de laatste keer dat ik hem zag, had hij met het geld van de PC Hoofdprijs had hij een hele grote tv gekocht. Echt zo'n de allergrootste uit de mediamarkt. Weet je, ja. Die had hij in zijn woonkamer staan. Hebben daar de hele middag met z'n drieën, een vriend van me mee, SpongeBob zitten kijken. Wat heb je eigenlijk van hem geleerd? Ja, dit ook. Ik was daarvoor ook best wel een beetje zo van, oh ja, hoge kunst en zo, altijd gelul. Dat is dan leuk als je puber bent. Maar op een gegeven moment moet het wel klaar zijn. En Hans heeft me wel ook geleerd van dat, ja, dat moet stoppen. Weet je, want dat slaat nergens op. De gedachte van hoge kunst. Ja, hoge kunst, lage kunst, allemaal van ja, dat soort. Ja. En ik ontmoette een briljant kunstenaar. Ik vind hem soort van, echt heel, heel, heel erg goed nog steeds. Maar ook gewoon zo'n bijzondere, lieve, grappige man. Die zijn werk wel serieus nam. En ook wel zei van, nou ja, ik en Kampert zijn de beste dichters van Nederland. Dat zei hij altijd. Dan dacht ik van, ja, misschien heb je daar ook wel gelijk in. Weet je? Van, ja, dat mag je dan toch zeggen. Maar niet voor de rest. Een soort van, ook gewoon lekker SpongeBob kijken. SpongeBob, en, ja. Niet te serieus nemen. Stedentrip is af. Ja. We hadden natuurlijk aan het begin erover dat je... Ja, je bent uit de muziek gegaan en je bent nu weer in de muziek gegaan. Hoe voelt dat eigenlijk? Ja, het is spannend. Een soort van stapje voor stapje. Dus ik moet kijken, ik moet het wel leuk vinden. Ik moet weer niet leuk vinden, zoals toen. Dus ik heb nu 4 optredetjes gepland. Dat begint vrijdag in Luxor Live in Arnhem. En dan doe ik die 4. Dan ga ik eens... Ik heb nog wel meer gepland, maar gewoon een beetje rustig zo. Ja. Zo tenen in het water, een beetje kijken waar het uitkomt. Ja. Geloof ik niet, je hebt al stiekem iets liggen, joh. Je hebt die tweede 10-inch plaat die... Die is er. Nou, ik heb 2 liedjes klaar en zo. Ja. Maar ik heb mijn man Auke. Ik moet nog steeds wennen aan het woord man. We zijn onlangs getrouwd. Oh, sorry, want ik heb net steeds partner gezegd. Maar jullie zijn getrouwd. Jullie zijn getrouwd. Ja, dankjewel. Dus die is streng. Dus die houdt me in de gaten. Ja. Nou, goed dat hij dat doet. Want anders hadden we deze plaat niet gehad. En ik moet nu lichtelijk streng zijn en aan jou vragen om naar de tegel te kijken. Ja. De pen te pakken. En mij eerst te vertellen wat je op de tegel gaat schrijven. Ik hoop dat ik het is een lange zin. Ja? Hij is van Hans Verhagen. Oké, kom maar door. Je bent te oud om te doen of je dood bent. Nu je weet hoe te doen of je leeft. En je kan er evenmin van slapen. Jongen. Mark Lotterman, te gast in Kunststof vandaag met een fantastische plaat. Stedentrip uit, ook op 10-inch vinyl. Dit was weer een aflevering van Kunststof. De gele bus van 5 dagen. Onder leiding van niemand minder dan Jo van Egmond staat deze week in Aalsmeer. En dat is vanwege de geluidsoverlast voor omwonenden van Schiphol. Te gast is Jan Boomhouwer. Morgen is er weer een Kunststof. Te gek. Dankjewel, Gijs. Ga zo door. Dankjewel. Hartelijk dank, meneer Lotterman. Morgen in Kunststof een boemer van het zuiverste water. Illustrator Paul Vaassen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja. Dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt en je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig.